نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله دا درس دا قرآن پاک زمونگا شورو او پورا رزوی دی درس دا شورو کی دوشوی الله په خپل رحم او کرم اختتام ته ورسولو الہ العالمین پخفل رحم او کرم اختتام تو رسولو اللہ دی دا درس زمونگ او دا ٹول اوری دن کو دا ٹول امت دا پارا دا دنیا او دا اخیرت دا خیر یو ذریعو گرزائی سمر مسلمانان ماشاءاللہ دا کم کم زینا دا اللہ دا کتاب پا نسبت راغلی ہے نستاسو د دې راتلو مقصد دی الله دا جوړ کی چې موږ دې زنه دا یو فکر یو شو چې آیا دې نیمګړی دنیا کې الله موږ د صد فار پیدا کړیو دا نیمګړی ژوند دی او فانی دنیا دا د دې ژوند مقصد دا دی چې موږ او تاسو د قبر او د اخیرت د پاره فکرمن شو او د قبر د اخیرت د پاره د څه ضرورت دی چې موږ د الله دی کتاب ته علمن عملن رانږدې شو د دې کتاب د الفاظو د دې د معنا او د دې د اړه خبرې مونږ او تاسو خیال ساتو نو څومره نارینه زنانه چې دا وعده وکړي چې مونږ به د الله د کتاب د زده کولو او دې باندې د عمل کولو کوشش کوو ځکه زمونږ او تاسو او د تمام انسانیت سعادت دا پدې کې دی چې مونږ علم علمن عملن د الله کتاب پلا شکر والو ستاسو په ځایونو کې جسم را علما دي مساجدو کې ائمه کرام دي علما دي ناغی ته درخواست کوي چې تاسو ته د الله د کتاب درسونه کوي او تاسو ټول 24 غنټه کې او غنټه نیمه غنټه دا الله رب العزت دی کتاب لکې نه دې سره به الله زموږ او تاسو د ټولو په ژوندګۍ کې تبدیلی راولي او دا هغه چانه تپوسو کوي چې د الله کتاب لکینی چې دای زندگو کې الله سمر خیر او برکات چوله سمر دا غی په ذهنیت کې الله تبدیلی را وستا سمر د دې دنیا فنا او نیمګړتیا رالا او سمر د اخرت بقا الله دا غی په زړونو کې واچولا. دادری سورتونه مونږ پریخي دیتا معوذات وی چه دادری وارا راجمشی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عادت مبارک داو او دا سنت طریقہ دا چه دا آخرنی دری سورتنا دا فرض و پسی و لستیشی تاسم دا فرض مس پسی که ناری نی که زنانی ای نو دا دری واړه سورتونه لولای کاغه فرض او پسې سنت شته دی او کنيشتا د دې د وجنه کم تاخير راضي دا د شریعت حکم دی چې د فرض مس پسې هغه مسنون وظائف د فرض او پسې متصل پورا کول پکار دی ځکه الله حبيب صلى الله عليه واله وسلم دا کم وظائف چې د فرض او پسې دي نو خپل فرمایلي چې دا بد دي فرض مز نفس متصل ادا کول شي. دا دري واړه صورتونه عادت جوړ کړي او دا سنت طریقه ده چې فرض مز پسې لولې او د سبا او د ماخام د مز پسې دا دري دري پیری لستل سنت طریقه ده. نبی علیہ السلام صحابی ته ویلو وکل چت سبا کې دا درې واړه سورتونه درې پیری اولولا اکل چې ما خام کې بیا دا درې واړه سورتونه درې پیری اولولا دا ار یوشی د شر نب الله حفاظت کوي. نکمغه تاسو وایو چې دا ار یوشی د شر ند الله زموږ تاسو حفاظت کوي نو دا دری وار سورتونا سار ماخام دری پیری لستن. بل حدیث دا بخاری شریف او نورو کراغلی دا نبی علیہ السلام معمول مبارک داو چکلب بستری ترالل دود کے دو دا پارا نو دا دری وار سورتونا بے اولست لولاس مبارک بے راجمکل پاغی کے بے چفکل او پټول بدن چې لاس بکم زیل رسیدو نو لاس مبارک بیراخ کن بیا به دری واړو لستلو په لاسونو کې به چف کن او بیا به پټول بدن مبارک باندې راخ کن دری م پیر به امدا شو کن تاسو سوک چود کی گئی نو داسې کوي د خپل حبیب د سنت طریقې مطابق الله دا ار یو شینه د شر او د هر شی د تکلیف نه حفاظت به فرمای. دا رنګ د اخیری دو سوراتونو رستو به وایو دا په نور مصائب او تکالیف کې د الله حبیب لستی صحابي فرمای چې طوفان او سیله رالا او زد الله د حبیب صلی الله علیه و سلم سره ماته وی قل وایا نماوي سوایم وی معوذتین وایا کل سیلی دا ناغی بارک نوری دعاگانیم دی کوششو کئی چه دغ دعاگان ازده کئی چه هوا راوال وطا سیلی راوال وطا نو دغا وقت که دا اللہ حبیب مسنون دعا ویلے خود آخری صورتون خو تقریبا طول مسلمانانو تورزی نو دا سیلی توفان پا وقت که دا دعاڑ صورتون سڑیو لولی بل دا اخیری دو سورتونا دا ار قسم سحر او دا جادو توڑ دے او صلاح دے رحمو کی زمونگ نارینا زنانا قرآن تخون کی نی او دا جادو گرو پسی گرزی او یو مصیبت دا جوڑ دے چنن جادوګرو ځان ته د دمګرو او د تاویزګرو نومې خې. یعنی حقیقت کې هغه ساحر او جادوګر دی، خو هغه ساحر او جادوګر ځان ته نوم د دمګری خې او ځان ته نوم د تاویزګری خې. ندا زرانا او نارینا زی او کینه او حسد دومره زور کړي چې جادو کوي، نو د جادو د توړ د پارا دا دواړه آیاتونه الله را لېګلي. ځکه زموږ استاد په خوږ پیغمبر باندې يهوديانو جادو او سحر کړه، انبيام د سحر نه متاثر کیږي. دا زموږ د اهل سنت والجماعت مسلک دی چې نبیم د جادو نه متاثر کیږي. اکم خلق چې وای چې نبی د جادو نه متاثر کیږي، ناغا مسلک د معتزله ده. و دغه مر خبره یاد ساتي چې نبی باندې جادو اثر کوي، خود نبوت پکار کې د ویختو مر فرق ناراضي. کم دنیوي امور د پیغمبر وی ناغا د جادوګرو د جادو د وجه نه متاثر کیدي شي، د نبوت پکارونو کې ذره بر فرق ناراضي. نو دا پوره یو استعاذہ ده چې موږ تاسو د دې کوشش وکړو د دې په معنا ځان پوه کړو. ورباځي زنانو او نارینو د پناه استعاذہ د پاره په لاسونو کې تارونه چولی، چا په غاړو کې ګټونه چولی، چا کونج کې چولی وي، څوک په لو بچو نه پیریان او جنات تختې پدی چې د بالغ دلان دی بچی تا چاڑا چڑوکی او د اسپن یو شیخه، دا ټول رسومات تی او غلط رواجو نلی. مین دو تا پکار دی چی خپل بچی پا دی سورتنو بانسو کی دم کی. دی اول سورت تا سورت الاخلاص وی، او دی تا سورت التوحیدم وی، دی تا سورت المعرفتم وی، او تقریبا سکم دیرش نمونه زمونگ علماء تفسیرو ددی صورت مبارکا لکلی دی. داد اللہ دا وحدانیت یو خزانه دا، دا غوجه وچی صحیح حدیث دا بخاری شریف کراغلی دیتا دا قرآن دره مهی سوئی، دیتا ثلث القرآن وی، الان کی مختصر صورت دے. او د دې صورت محبت د جنت دتلو سبب ده. یو صحابي به دا صورت ډېر ډېر وي، سوره اخلاص او سوره توحید او سوره معرفت چې د دین نوم ده. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې تاسو تپوس ته وکړئ چې دې دا صورت اولی ډېر ډېر لولي. نا صحابي وی دي کې د الله صفات دي، او دی که دا اللہ دا وحدانیت ذکر دے، زما ور سرمین محبت دی و جن دے. نو نبی علیہ السلام خبر ور تور گئی چی دی صورت محبت بدے جنت توردن نکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل حبیب او فرمایا، هو شان داد الله احد، الله ایک یو دے. دیو تا مفسرین ضمیر شان یوی، بعض مفسرینو لیکلی چې دا هو ضمیر د سره، بعض کفار د الله حبیب تراغنیو. او تپوسی تکڑیو چه دکم رب طرف تا مونگ بلی، نو دا اغرب حال مونگ تا بیان کا. نو دیتا وی زمیر دا مسئول عنہو، او زمیر دا المطلوب صفتو ہو او نسبتو ہو. دا حدیث مسند احمد حدیث دے، او امام بخاری په خپل تاریخ کې ذکر کړي، امام ترمذی هم ذکر کړي، عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دیوی مشرکانو نبی علیہ السلام تویلیو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتد خپل رب نسبت ذکر کا تمونگ در رب طرف ترابلی منتد نسبت ذکر کا فانزل اللہ تعالی قل هو اللہ احد دا سورت مبارک اللہ رولی گلو نو هو اغا چی تاسو تپوس کوئی اغا اللہ احد ایکی یو دے اولماء دا احد او دا واحد پا منس کے فرق کڑے اگر چی باز سلف دا فرق کائل ندی دے دے کہ احد دے وی احدیت احتمال دا جزیت نلری او ند عددیت لری اے عرب چشمیر کئی وی واحدن و اثنان وی احدن نوی نو دا احتمال دا عددیتم پک ندے او دا جزیتم ندے دا اللہ نا اس سوک جز نشتا دا دے نسواراو عقیدہ دا وی دا عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ العیاذ باللہ زوے دے نو زوے دا پلار جزوی چی دا جزیت پا مسئلہ پوشے دا اللہ نا سر دا اچھا جزیت نشتا بعضی مسلمانان ہم بعضی خبری کئی خوگور آغا نقصانی وی دا بنی آدم دا مخ دا اللہ دا نور ندے نو نور دا اللہ صفت تے لکہ سورہ نور کی رازی اللہ نور السماوات والارض او حدیثو کی راغلی دا اللہ حبیب وی اعوذ بنور وجہک زستا دا مخ پا نور اللہ پنائی غوارم نو دیدے کی کسو کوئی چی دا بنی آدم مخ دا اغا نور نا پیدا دے کم نور چی دا اللہ صفت دے نو دا بعینی ہی دا نسوارا و عقیدہ دا نو دا خبری بی ثبوت خبری دی یا بازی گورا ملائک دا نور نا پیدا دی خو نور دو قسم دے تاسو لقرآن کی تیر شو جال الظلمات والنور اللہ پیدا کری دی تیاری او رنا دیدے کی دا رنا مخلوق دے نو کم چی مخلوق رنا دا دا غین ملائک پیدا کری کم نور چی دا اللہ صفت دے غین ملائک ندی پیدا اکدا دا چاکی دے چی دا غنور نملائک پیدا دی کم چی دا اللہ صفت دے دا بعینی ہی دا نسوارا و عقیدہ دا نگورا احد غزات دے چه احتمال د جزیت او دا عددیت پکی نشتا او دا واحد و حد پا منس کی علماء کرام فرق کڑے اگر چه باز سلب دی طرف تلاڑ دی دی طرف تلاڑ دی چه فرق نشتا دیو جن بازی لوی لوی خلقو حبر الامم دے دے کی مانا کڑی اللہ کل هو اللہ احد اے واحد ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی او فرمایا حبیب شاندارے اللہ احد اللہ اکی یو دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے بی نیاز دے اللہ الصمد اللہ بے حاجت دے بی نیاز دے دا اللہ پا نمونو کی او نم رازی الصمد او سلف صالحین ابن عباس رضی اللہ عنہما وی صمد غزات توی الذي يصمد اليه في الحاجات اغزاد چه مؤمنان دا غ طرف ته قص کوي په حاجتونو کې اے حاجتونو کی اللہ طرف تکس کئی سوامد غزات توئی چه چالس حاجت پیخشی نو دا اللہ طرف تکس و اراد کئی لکه سمرا انبیاءو تا چه حاجت راغلے نو دا اللہ طرف تکس کڑے ورا یونس علیہ السلام نمائی خیٹا کیوئی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. او حضرت ایوب علیہ السلام بیمار دے نام بیمار ای کی اللہ طرف تا توجہ کئی. زکریہ علیہ السلام بچی نشتا آد بچو د پارا اللہ طرف تا قص او اراد کئی. نسوامت دا اللہ پا نمنو کی او نمنے تردی چه باز مفسرین ویدا اسم اعظم دے اللہ الصمد اللہ بی حاجتا بی نیاز دے. او دا صمد مانا دا بائی صحابی کرامون دا منقول دا ابو حریر رضی اللہ عنہ وی الصمد انہو المستغنی عن کل احدن والمحتاج الیه کل احد. صمد غزات توئی چی اغد ارچان بی پروانے او نور طول غت محتاج دی. تردی چی باز علماء دا صمد مانا کری والمستعان به فی المصائب چه داغن مسائبو تکالیفو کی مدد غختے شیب. زکا باز مفسرین دی طرف تلار دی چه سومد دا اللہ اسم اعظم نے. او یو حدیث کی دعا دا سراغ لی چه دا الفاظ پکی ٹھول را جمع دی. او دا اللہ حبیب قسم خوڑ لی چه دی کہ اسم اعظم نے. او حافظ الدنیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وی چه دا اللہ دا اسم اعظم بارک سمرا حدیث راغلی وی پٹولو کی دا حدیث سندن مضبوط تے. اگا حدیث سو دا دا دعا کتابونو کی منگ ذکر کرن دے یو کس موزو کو نلا سے پورتکڑی دعا غواڑی وی اللہم انی اصلو کبی انی اشہدو بی انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. داد دی صورت دا اسماء را جمع کل او دعا غفتا ند الله حبیب وی چدد الله ند الله په اسم اعظم سوالو کو. دغه حدیث بارک حافظ ابن حجر رحم الله وی چدا الله د اسم اعظم بارک سمرا حدیث راغلی نو پټولو کې دا غوره او بهتر دی. نو دا دعا غوره یاد کړئ کله موزو کوي او دعا غواړي نو وای اللهم انی اسلوک بی انی اشهدو بی انک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ الصمد اللہ بی حاجت دے بی نیاز دے لم یلد دی اللہ اولاد نشتا ولم یولد او دا اللہ دا چان پیدا کرشن دے والدین نشتا ولم یکن لہو کفوان احد نشتا دی اللہ لر برابر حصو کم پیو صفت خدای توب کی. ورا لم یلد کی مختصر دا آیات مبارکه حصہ دا خدا دا سی یولوی کتاب دے چی پیو یو لفظ اوٹکی کی دا سورا سورا مشرکانو دا عقیدو رت کئی. دنیا کی گورا یہودیان وی چو زیر علیہ السلام دا اللہ زوے دے او نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زوے دے او دا مکی مکرمی مشرکانو بوی چی الملائکت بنات اللہ ودا ملائک دا اللہ لندی نو لم یلد کی د ټول نفی وکا نظامنشتا او ند الله د پار لونشتا او لم یلد کی لک سنگ د حقیقی زامنو لړو رد نیسوک زامنشتا او ننلونا او نیسوک د زامنو او د لړو انتشتا کله ګور ولد دې تم وې زوې دې نه دې خود زوی غنته معامله ور سره کې او دا اتخاذ الولد عقیده قران بار بار ذکر کړي نو الله دې وکړي چې ټول مسلمانان په ځان پوي کې اے مشرکان او بویداد الله زوې دې او دې لور دا نو د بازي مشرکان خدا کی دا و چې حقیقتا الله ته زامن او لونا منسوب کول اباز یې ود کی گئی په بای ا شاسر سو کدی نورا پاسوي تا دا وخت خو بدت یې ډېر ان شاء الله تاسو اشاره ونا او دور خو سره غلی یې چې سو غو راي کنا بای نو ود کی گئی ما چې ما خبر نه دیږي ها سمې وی بای ها سمیوی ها س ها ا دې په وګورئ کنه دا یو مسله کتابونو ذکر کړي وای په یو مجلس کې کډیر خلک می خوچي یو غافل وی د اثر په پټولو غرزي ور دا یو سړی ما ودو کتو نور له ولادر کتلې دې یا بای او زمانه خبره هې رکا نو گاوندی راوی خوای ورته مشرکان عقیدہ دا وچی بازی ودید بازی مشرکان ورته حقیقتا زامن او لړه جوړول اواز ویچنه حقیقتا الله اولاد زامن او لړه نشتا خدای د لړو او زامنو غنتی دی دیکې ګور بنیادی د توحید اغا عقیده پرته دا دا الله زوی نه ده خود زوی غنته ده او ده لور نه ده خود لور غنته ده دا مشرکانو عقیده و تاسو پښتانه وای او فلانی دا کار نکولو خود لونو نه مجبور شو یاره وای دې کار ته نه تیارې دو خدا منو نه مجبور شو دې مشرکانو وای زموږ دا خدایان معبودان سکول نشي خو زمونږ دا کارونه په الله کوي خپلی په لاسو کې نه نفشته او نه نقصان دی به هاله شفاونه ان الله دا زمونږ شفاعت کوون کدي نوربي کریم وي لم یلد د الله نهڅوک د زامنو غونتې شته اونی د لړو غونتې شته لم یلد د الله اولاد نشتا او نه سوک دا اولاد د زامن او لړو غنتی دی ولم یولد او نه والدین شتا او نشتا د دې الله لرا برابر په یو صفت کې احد النشوکم د الله د خدای توب کوم صفاتونه دي چې په غیب پوئږي او حاجت روا مشکل کشاره اولاد ورکی صحت ورکی حالات بدلی پدی صفاتو کی اسو کم شریک نشتا دیده کی بعضی مفسرینو سا عجیب خبری کری نو توجه ورتو کئی لم یلد کی وید اللہ اولاد نشتا لداسی خودیر مشرکانو چی اللہ تے اولاد ثابتول نو قرآن حکیم ذکر نفیو کا تاسو ما شا اللہ وارے دل سور توبہ کی تیر شل وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النسوار المسیح ابن اللہ یهودیان وای چې حضرت عزیر علیہ السلام د الله زوی دی او نسوارا وای چې حضرت عیسی علیہ السلام زوی دی نو لم یلد کې دای نفیو کا ولم یولد وای والدین نشتا زموږ مفسرین وای دا سه کافر په مخدز مکه نه دی تیر شوی چې دا غدي دا عقیده وی چې د الله والدین شتا نو اوس دا سه کافر شتا او نمخ کې تیر شوی نو چې دا سه کافر شتا دی نو چې الله له والدین ثابتې نو قران نفي څنګه وکا ځکه دا خود بره طرف نه د الله کتاب دی د خود مقصد جمله او خبره ذکر کړي چې کله دنیا کې د یو کافرم دا عقیده نه ده چې ګنه د الله د پاره والدین مشته نو قران نفي څنګه ذکر کړي نو د دې یو څو جوابونه علماو ذکر کړي نو چې تاسو کوخه یا غټول به ورته یاد شي اګه شو کو دې نو بیا بلم هیره وای یو علماو لیکلي چې دا سه کافر مخ پزمکه نه دي تیر شوه خو دې دې کې د عالم یلد داوا وا ولم یولد داد دی داوی دلیل نه ځکه دنیا کې چې خلق کمی داوی کوي نو بی دلیل سوک نه باندې ګل هر چا به چې دا زما پټه وي ادا زما کور دی او دا زما بنگلا دا خو بی دلیل داوا د چا چلیږي نه دلته وای چې دا لم یلد داوا دا ای قران وای دا الله اولاد نشته دا الله زامن او لونه نشتا انی سوګ د لونو زامنو غنتشتا الله د چانه مجبور کیګینا وای دلیل پسره وای ولم یولد اے کافر تاسم نه چی والدین نشتا کافر ته داغه غمنون کی خبره دلیل جوړی ادي ته زمند علماء په جبا کی وای وای مسلمات دلیل مسلم هغه ته وای چې دشمن منی چې او داسې دا وای ګور کافر تم منی چې والدین نشتا نو دا څه چې منی چې والدین نشتا دا د دې دلیل لم یلد چې اولاد نشتا هادي او جواب باندې پوښوي بای دیم دی علماء لیکلی زمون استادانو مشایخ فرمایلی الله دې د ټولو تیر شو علماء قبرونه د نور د مغفرت او بخن نډک کی وای قران راغله دې د فارد د نفی د شرک نو د کوم شرکونو وجود ششته د اغه نفی مکای اک نشته خو چې کفر دې د اغه نفی مکای اگر چې په دنیا کې داسې کافر نشتا چې هغه ویلي کني چې د الله دی والدین وی خدا خود کفر او شرک ځان ته مستقله خبره را نو الله د دې نفی ذکر کا او یو دریم جواب داري چې صورت کې نفی د شرک دا او شریکان درې قسم وی خطا برا او برابر نو لم یلد کې وای دا الله خکته شریک نشتا ځکه اولاد او لونه د پلار نخکته وی ولم یولد کې وای برا شریک نشتا والدین نشتا ولم یکل له کفوا احد کې وای برابر شریک نشتا نو صورت کې نفی د شرک وا و یاد ساته یې دا الله بندگانو دا الله کته شریکان نشتا چکه نیت وېژ مرتبه کې الله د ټولو نو چت دی او دا ور سره واړو واړ شریکان ني او ني پورت شریکشتا او ني برابر شریکشتا بسم الله الرحمن الرحیم نبی علیہ السلام ته هر قسمه تکلیف کفار او رسول دا سی تکلیف نشته چې اې دا الله حبیب تنی رسوله پاغ تکالیف او سلسله کې او دا تکلیف مو یو يهودي ته وې ته په جادو کا یاره کوم په دې جادو ته اخلاص شو ناغه جادوګر چې جادو کولو لبید ابن عصم دا غنو مو يهوديو ناغه د نبی کریم علیه السلام وی اختپس طریقې حاصل کړ وسم تاسو ټول لپته د خپل نوایي دا کوډ والوي وي په دبراله تاویز کې وي ويخته به راړي دا هغه نسبت جوړي لبید ابن عاصم سره وای در لګ نه وای در لا یاره وی فلانی نه تنگ تاویز به ما تاسو لوي جادوګر لخلکو نوم د تاویزګری خې جادوګر ته خلکو نوم د دمګری خې ځکه که جادوګر ولوي خو غلب به ځان بدخکاری او کزال لاغه جادوګر وای نو خلک هم ورته نه ورزی نو جادو تعویزګر او دمګر ته دی موجوده دور کې خلکو نوم د سیخې جادوګر ته د تعویزګر نو به خنا ولوي ويختبر ال راړې نو د الله د حبيب ويختي پس طریقې باندې حاصل کړ او صدامونه ممونه د جادو یوې اپ دیوم ګور ځان یاد ساتې مو د جادوګر علامات ویلې ماشاءالله دې درس کې مرګرو لیکلي چې د ساحر س علامات دي سوره بقره کې مو وي نو دا یو علامه چې د چا کې وکتن ورنځ دیکيږي بنا هغه سوره بقره آیات دلان دي د ساحر علامات ځان سره ولیکي د جادوګر یو نه خدام دا چې د خپل منتر پټ وي او ستا مخ کې قران وي ځکه دا خطا دوکا کوي کنه طالب هغه دمونه اوري چې کوم صحیح دي او هغه ګندا او شرکی او کفری دمونه دې په پټ اچي نو یو لس غټي وي او هغه د کانی د لاندې په یو شاړ کوي کې خخه کړي اوس کوم کوم خیالي وېدا کوړي دي او دا تعویز د خدا په شرط خخ کې پانغری کې به خخ کې پالمارې او دیوار کې به خخ کې نو دا کوڑی دی جادوگر پشاڑ کوئی کی دا کانی دا لان دی خخی کڑی وی او دا دی جادو دا وجن دا اللہ حبیب دا نبوت نا علاوہ دنیای کارونو پلحاظ متاثر شوی شپگ میاشتی اثراتو دا دی جادو بعد احادیثو کی سلوی خرز راغی علماء تدبیق کڑی چې مجموعه تکلیف شپږ میاشتو خدا سلوی خرج لګ ډیرو تعالی حبیب ته څه پتا نه لګی چې دا څه شي وي دنیوي کارونو کې اوکار به نو کړي او وی به کړي مېره او هر غنته بد الله په حبیب راتلا اے سپتا ورته نه لګی دا چې دا څه شي وي تر دې چې حدیث د بخاری شریف کې راغلی نبی علیہ السلام دو گرم گو تازو چیو دوشو نسترگم پٹیشی او زڑم غافلشی او دا اللہ پیغمبران ای چی باو دشول نسترگی بے پٹی وی خوزڑ با بیدار دیو جن دا جمہور علماء مسلک دالے چی دا پیغمبر پا خوب داغا او دس نماتی دکا کو دم دے نوڑ بیدار دے او نبی علیہ السلام بی بی تمیلیو وی بی بی زماستر کی پوٹھی کی خوڑا میں بیدار وی او در انبیاء خوب وحی وی نو دا اللہ حبیب دا سی خوب دلے دے او یو دو ملائک اللہ رولی گل حدیث دا بخاری شریف دے یو دا اللہ دا حبیب سر مبارک تا ادرے دعا و بلخپوتا او تفسیر روح المانی لیکنی یو جبریل و بل میکائیل و علیہم السلام یو ملک بل توی او پیغمبر او دی و ایدا پا دی سشوی چیز آدم را پریشانی او تکلیف تے و ای مطبوب ان جادو پی چاکڑے دا پی چاکڑے و ای لبید ابن عاصم دا کمزے کے دے وی اغبیر زاروان شاڑ کوئے ندے آغی کے دا کانی دا لان دے خخ کری د الله حبیب د خوب را پاسه دو او تبسم کولو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی زما د بیماری هن را تعالی وای او صحابه اولیګل او هغه کوړی رويستي یو لس غټی وی ډیرو صحابه وی چې مونږ ته راکاسو خایا او زمونږ د پیغمبر داسې اخلاق چې تر مرګه پورې ذاتی انتقام د شنن له اغسته زمون دا پیغمبر علیہ السلام شان سو چاچی ورت ذاتی تکلیف رسولے نو تر مرگ دا اللہ حبیب انتقام بلکہ معافی کرے سکا اللہ ویلیو خوز العفو وامر بالعرف واعرز عن الجاہلی دا اللہ دا حبیب دا معافی پسون واقعات تی چه بس خلقی نیولی او معاف کری دی یو اتیا کسان مکی والو جوړ کړیو د هدیبی په سفر کې او ټول خ تکړه ځوانان او اسلحه ور سره وي چې صحابه به غافلې ا د سبب په وخت کې بلار شي تاسو به پیغمبر شهید کړي په دې په لور د الوی امانت الله د صحابه په لاس چې ور کولو الله علا پته وجدا امانت دینه بغیر بل شوک نشي سمبالوله صحابه کرام او چې کوم خدمت د الله د حبیب کړي داغی مثال په دنیا کې ایسو کم نشی پیش کولے دم رب بہادر بیدار قومو اتیا کسان جوندی ٹول رونی ول دا دیدا سی مثال لے لکنن ٹوپا کی ورسر اللہ سکی دی اتیا کسان جوندی نی سیدا بسمر زور لری او اتیا وارے دا اللہ حبیب تا پیش کل دا اللہ حبیب معاف کل اسے مرتون ہوئے دا سید الله د حبیب د معقول او پسون واقعات دي ډیرو صحابو یې جمع توای قربان دا چا دربانې جادو کړي خوشان او عادت مبارکه د نبی کریم علیه السلام داو چې ذاتی انتقام د اچان نه لغسته هغه د دین مسله وراله نه خدای الله حکم او چې غل نه لاس پرې کا او یا چاله څنګه سا خدا الله رب العزت حکم دے اخو الله ویلی چې تاسو د الله د قانون جاری کولو بارکی ګوره نرمی مرمی منی نکی اخو الله حکم کړي ندا یولس غټی وی یولس آیاتون الله را لېګلی ګوره سوره فلق 15 آیاتون دي او سوره ناس دا شپږ آیاتون دي دیو جن غره یو عادت الله دې زموږ او استادو جوړ کی اے بھائیو دکی گئی ما تاسو چې داسې ناس تي او لاسونه تړې دي داسې مکه نه سم کې نه سم کې نه یو عادت جوړ کئ ا بھائی اٹول وعدو کئ چې هیڅ چا ته و اس کیس مزارر نه رسو په هغه بده داسې نب په جبر رسوي نب په لاس رسوي ګور دا جادوم یو zarar ده دا کوډي تعويذونه پچا کول دام یو zarar ده پجب وګوره پچا تهمت لګي د چا غیبت کې د چا چغلي کې د چا سپکاوي کې یو وعده د الله سره ټولو کوي چې مونږ به چا ته zarar نه رسو نو که چېرې zarar نه رسو پجبا پلاسو په بدن او دی حال کې مرګ راغې نو رب کریم بمونگو تاسو تا کامیابی راکی اگر اکا ضرر دیو رسولو ضرر دو قسم دی یا بدنی رسے یا ذہنی رسے دا سی خبری چاپا سکے چی آغا دی ذہنی پریشانوں کیے چولے دا روخ بھی جوڑے تحمت بھی جوڑے آس سے بھی سا دی پریشانہ کڑے دی تا ذہنی تکلیف ہوئی یا بدنی تکلیف رسے نو سباب اگر دا اللہ پا حضور کے اغس کئی میدان د محشر کې وو ولاری چې الله دې سړی خو ذهني طور باندې ډېر تکلیف رسوله او رب کریما دې کوماله بدني تکلیف رسوله او دې په لګورې ذهني تکلیف د بدني نه خطرناک دی وې د مکی مشرکانو نبی کریم علیه السلام ته بدني تکلیف ډېر رسوله ادم مدینی منافقانو بدني نه رسوله خو ذهنی دا اللہ حبیب تڑیر لوی تکلیف رسولے دمبر تکلیف رسولے چی دا اللہ حبیب پا غلوی شان بانے داغ لگولے تحمدنے لگولی زکا اللہ وی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار دا با دا ٹونو نا پلان دی پوڑائی کیوی نو دا اللہ بندگانو چالا ما ذهنی تکلیف رسوائی ما بدنی تکلیف رسوائی کوشش داو کا چې پدا سے حال کی د دنیا نه لاړ شي چې ایش شیته د تکلیف نه در اے او زناور لم تکلیف ورسوا دا ګورې زموږ د دین مسله دا کای او زناور له تکلیف ورسول دی بم سبا ولاړی اتا سره به جګړې د الله په حضور کې ذکر د زناور حشر بم کیږي وای با الله دما سره ظلم کړو دما سره زیاته کړو نو چې ستابانه گواهیو کی نو بیا با اللہ ورطوی کونو ترابا دا ٹول بخاوری شی نو کوشش داو کئی چی پا اس طریقے که کونی دی که جادو دی که بد ردی دی که غیبت دی زندگی دا سے جوڑا کئی چی چاہتا اس قسم تکلیف مرس ہوئی ځکه کله ګوره داسې خلک وي چې د تکلیف ورسه نو دای په تکلیف رسول الله ناراض کی. حدیث کې راغلی غریبانان صحابه کرام ناس هغه خلک چې نه درو نه ورو او د الله د حبیب په محبت په مدینه کې راجمو. ابو سفیان د صلح په شکل کې او د مینت په شکل کې مدینه منوره ته راغله لا اسلام نه دروړې نو غریبانان صحابه ناستې ابو سفیان زینو غریبانان خپل منس کې وای وای دې ورو زموږ د توري د لاندې رانه سمره سمره جنگونو کې خطا کیږي. ابو بکر رضی الله نو تیرې دو نا ورته وای تاسو د کافر او د دای او دمر غټ سړی ته دا سوای دا صحابه یو قسم او رټل چې دا سموای رشي دن لاړو د الله حبيب ته وی چې فلاني فلاني صحابي دا سی وی اما ورته دا سی وی د الله حبيب ورته وی ابو بکر کچره ای دی غوسه کړی نو رب دی غوسه کړی او کای دی خفه کړی نو رب دی خفه کړی. نو ابو بکر خو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ زر زر راغ ورته وی ای زما رونو ما وختي او خبرو کا تاسو خو په پاغه غوسه شوی نه ورته وینا الله دې درته معافي وکي. نو ګوره کله د چا په خفقان الله خفکی د چا په غوسه کولو مالک غوسه کیږي د چا په zarar رسول بدی خاتمه خراب شي کوشش وکي چې اس قسم zarar مونږ او تاسو چاته ونه رسو نه په جبا نه په لاسو. بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا اعوذ برب الفلق پناہی غارم برب الفلق برب الفلق رب د سبا چتور اشفا الله اوچی او سبا تیرو باسی. فلق اصل کی وی چاو دوتا زمو پختانم و اشفا او چاو دا کون چاو دا او فلق اصل کی تاسو لتیر شو سورہ انعام کې فالق الاصباح الله چون کې د دانو او د اډوکو نه اغه نتی هنر او باسي او فرمایا پناي غاړم برب الفلق فرب د سبا مې شر ما خلق د شر د هغه نه چې پیدا کړی وي. او دا دمر جامع دعا دا چې سمر مخلوق الله پیدا کړي او پار مخلوق کې کم شر نه وای زد ار یوشي د شر نه د رب الفلق پنم پنای غواړم. ورکه تا یو یو شی چې مار د شر نه پنای غواړم اده لړم دا غینا او د انسان او د پیری او د شیطانانو د zarar نه دا سی یو یو شید ذکر کوله نصور وخب پک لگیدو قرآن توی جوامع الکلم پناہی غوانم فرد سبا من شر ما خلق د شر دها غنج پیدا کنیوی. او شرون دو کسم دی یو ظاہر وی بل باطن وی. نو من شر ما خلق کی دوار رالن اے ظاہرن شر سرے سوگری پدی سپیڑو والو ما روچی چلی دیتا ظاہری شر وائی. اب باطینی شر شرک دے بدعت دے بیدینی دا دا قیامت نمنل دی اد زرد اللہ دا دین او دا قبر دا دین غافل کی دل لی. نوی شرک ظاہرن دے اوک باطنن دے زد ار کسم ظاہری او د باطینی شرونو نه د رب الفلق پنم پنای غواړم. و من شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارینا کله چې تیار خورشی او شپنی می تورشی نو زد د غتور شپې د شرنا د رب الفلق پنم پنای غواړم. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ او د شر د نفسونو پکو وهن کو نه په غټو کې. نفاثات د جمی سی غوا او دا مؤنث صیغه ده. نباز عالمان دل تویلی د شر د زنانو پکوهن کو نه پغټو کې راغی د پاره یو قول ذکر کړي چیر د لبید ابن عاصم لونو جادو کړو. امام ابن قیم رحم الله د دې دوه سوراتونو تفسیر لیکلې د سوره فلق او د سوره ناس د دواړو تفسیر لیکلې او باغې کې ملغلری پیرلې الله دې خلق تلوي شان ورکړه. داوی حدیث کې راغلی چې جادو لبید ابن عاصم کړي او دلتا امام ابو عبیده وی چې نفاسات د دې موصوف محذوف ده ومن شر النساء النفاثات. نو کومګ د امام ابو عبیده تفسیر راواخلو نو د آیات او د بخاری شریف حدیث په منس کې به تطبیق را نشي. ناو اصل کې دی ده کې د نفاسات موصوف نساء لري ومن شر النفوس النفاسات او د شر د نفسونو پکوهن کو نه پغټو کې چې غلط منتر او جادو او دمونه چي او غټي تړي او پوکي پکې کوي. ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا کالا چه حسد راخ کارا او سرگن کی د شر د حسد کون کینا چه کالا غ حسد راخ کارا کی. اللہ دی مونگو تاسو او ټول مسلمانان د حسد نوسا تی د حسد تفسیری بیان مونگ سور بقره کیو کو چه اسباب د حسد سدی او د حسد باندې کم نتایج مرتب کیږي. اپختنو کې غوړو حسد شته نه کشته پکې وای ها پختون قوم کې غو حسد رښته نه ازمن دا شیخ او استاد ناشته قران شریف ته موږ زده کړو ندوی و فرمایل وای حسد په مولیانو تقسیم شوه وای کای په خبره وای وای دا مولیان اخر کې راغلی ها بای زه د مولا په پته نه پوهیږي خو بد دشمن دی او تا شرمای په منبر دی شرمای بدنامی دی کینه حسد را په مخه کړي نه در سره د پټی دشمنی دا نه در سره د بل څه دشمنی دا نه سبل سشتا خود نه خلاص. الله مو دې داسې مولیانو د حال نو ساتي چې دا هغه د ژوند مقصد څه دی د خلکو شرمول د خلکو بی عزت کول. اے دا اللہ بندگانو دا منبر دی مولیانو علماء ته د پیغمبر نه په میراث کې پاتې دي. قسم دې ک په دې منبر پیغمبر سوک شرمولي د شانو مې نه یاغشته نو ته یو په لوي زواره سم دې په دې منبر نه خو خیر پیلاوې دو استاد منبر نه کنزلی دي د خلکو سپکاوې. اے دا الله حبیب کو یو خبره کول دا علماء ناستی وی به ما بالو اقوام صد حال د سخل یو سړی به صحیح کړو چې پلار کی واړو بول کړي خو اخلاق د پیغمبر داو چې په منبر نه وی چې افلانیا ما هو تفلانی وخت یو کته او ګور پلار کی ناس وی د الله حبیب با خبر او کښ ګور لار کی واړو بول لري پکار. ځکه دین خیر رسول مقصد ده نو هغه څنګه خیر دی چې تا غو شرمول او خیر دی رسول. نو الله دې موږ تاسو د حسد نو ساتي. پښتنو کوم ډېر لوی حسد دی ګوره حسدونه مکوي. الله دې د ټولو پښتنو نه حسد لري کی دا حسد ډېر ناکار شي. په حسد ګوره کله زړه د فرعون او شیطان نه بخکی کی. علماء یو د عبرت خبره ذکر کړي وای شیطان او فرعون یو ځل ملاو شول یو بل لیوی دیر خفو چیر ماو تانا بگم انی سوک ناکار ای روی شیطان سر غم پیدا جو جی فیرون نانا جوڑ سمی کی بگئی پی خبر بار زکا تاریخ لکلی جی دے زی پزیخ پی مانا شعو. امام قرطبیم تاریخا لکلی ور علماء چی وی خبر تاریخی دا نو دا آغی صدا سی بنیاد دیر نوی خود تاریخ خبر دا تاریخ پا شکل کی وی فیرون وی چی بس ایمان راڑم او دا موسیٰ علیہ السلام پا حق دے او دا قرآنم وی چی فرعون پا زڑکی یقینو چی دا موسیٰ علیہ السلام پا حق دے وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وای فرعون او د قوم او لخر د موسی علی السلام نه پج به انکار کړو خزړ کی خ یقین جوړو چې دا جادوګر نه دی دا د الله پرشتینه پیغمبر دا رشتینه پیغمبر د فرعون او شیطان یو ځای شو وی ما تا نه بم سو خطرناکی اور ته رازا پداسه خلکو مخواری کړي اتا زو بوختانه مو وی شاگرد په استاد سیوا کیږي بھائی نو خپکی گئی ما خو دې پختون دروازه او ټکول پختون روته د کور دواړه ورته وی مونږ ملایک یو جته سه دعا غواړي مونږ به په امین کو او طالب ملاوی نا پختون ورته سوي وی دې گاونډي می بیگا غوا غسته او دعا غواړي چې الله مردار کړي دګای په خبره وای ای ورته وی چې د دې را باندې سره مرداره غوتا ک دوه پکاري ک درې پکاري نو ته د غواګانو سوالو ک مونږ به امینو کو درته به ملاو شي هغه ورته نو می یو پکار د نو می دوه پکار دی خو جره ته اس شي دې ته وی و من شر حاسد اذا حسد الله دې مونږ تاسو د کینی او د حسد نو ساتي وګور چا کم سینا کی چې کینا او حسد نشتا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام یو صحابی بارکی بوی اس بے او جنتی راشی دیکھ صحابی را روان دے داو دس و بید گیر نساسی پیزار الاسو کی نیولے اٹول خلقو قتل مسجد نبوی ترادن نشو تا اللہ حبیب ہوئی جدا جنتی رے دیو صحابی ہوئی جدا زغورم جدا دے سکی چی پجوندن دا اللہ پیغمبر ہوئی جدا جنتی رے ناغ سره سه بهانه جوړه کا ویزه یاره تاسو به دی ریم درې ورځې درې شپې تیرې کی خدا سي او عملي خصوصي او نکته چې ګنې دي صحابي کولو دي نور نه کولو درې دې چې تیرې شنا ورته وي بھائی ته الله پیغمبر ستا واره کې د جنت زیر ور کړې زه خو دیره شم چې ته بس کې مونږ تهجد کو تم کې مونږ مس کو تم مس کې مونږ هم تلاوت کو تم تلاوت کې ما خدا سے خاص نه لیدل نا ورته بس دغه دیر اور چې سړي ولیدل خو چې کله رخصتې ده نو هغه ته را واپس شه وې زما په زړه کې دی یو مسلمان سره کینا او حسد نشته کله ټول دنیا چاته ملاو شي زما په زړه کې بخفقان نه نشي دا هولي ول ټول ملاو شو خو ور کول واله خالق او مالک دی نزول ته چې وی چې دا هولي ول دور سو ورکل نو دا تا ورکړي که خالق او مالک ورکړي دا خو یو قسمت ده الله په ورکړو اعتراض کې وی کدا ټول دنیا چاله ملاو شي زما زړه کې وزره بر فرق را نشي نو د حسد د نشوالي د وجنا الله رب العزت دا دمر لوی مقام ایت ورکړیو ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا کلا چې حسد خکارا او سرغن کی بسم الله الرحمن الرحیم قل حبیب او فرمایا اعوذ برب الناس پناہی غاڑم پپالن کی دخل کو چه تمام مخلوقات پالی اگر کستاسو خیال وید قرآن پا ابتدا کے موی الحمدللہ رب العالمین عدلت ختمی وی قل اعوذ برب الناس او ما شاء اللہ وطن دے اسلام دے نمونگو تاسو دے علماء کرام و ناوری دری پا قبر کلومی تپوز بسی مر ربو کا وما دینو کا ومن نبیو کا اے پا قبر کی بداوی رب دے سوک دے دا سی بناوی چی اللہ سوکو رازق سوکو وحاب و غفار و غفور سوکو ستا پوز بکی رب سوکو نو خواہ ہمو نده چی طول در رب نامانا زده که امدی طالبانو خود درس که زده که ابا ای خواہ ہمو دا وی خیائی نګوره د رب معنا درته زکوم کوم چې عالمانو کړی زی ته پښتو کې ترجمه کوم رب غزا توي چې د نش نشته کول کوي او چې دا شیش توکو نو حد کمال ته او رسولو او دا شی چې حد کمال تر سیدو نو پزرګونو ضرورت وای ورته پورکل اپزرګونو مصائب ته دفقل او ای بیا وګورئ رب غزاد توي چې د نش نشته کول کوي او یو شیش توکو نو حد کمال ته او رسولو دے جد دی خپل کمال حد ترسیدو نو دل پزرگنو ضروریاتو آورتے پورکل اپزرگنو مزررونے تے دفکل دے ترب ویچا تا یاد شو بایا اے تاسو سو چکے سنگا اس مانا گورا منگو تاسو نو نو اللہ دا مور پا خیٹا کی درجہ پا درجہ جوڑکو اول دا بنی آدم نطفا ودتوی غرور مکوا او تکبر مکو ته خو غوره ته پیدا د سنې او روان چرته سبا خاور در نه جوړي نو د نوتفه نه پس دا د ویني ټوکړه شو د ویني د ټوکړې نه پس دا د غوخي ټوکړه شو د مور په خېټه کې ابه د غوخي ناډو کی جوړ کل او ډو کو تعالی مناسب غوخه ورواچولا ابیا ګوره د مور نه ماشوم پیدا کو نو دی زوانای پوری چه مونگو تاسو دی بوداوالی پوری رسیدو پا زرگونو ضروریاتو اغا چا پورا کل ابای اپا زرگونو پریشانی مسائبو اغا چا ختم کل دی ترب وی درب مانا مزدکا نو گره گره قبر کی داس مختصر تا پوس نده وی مر ربو کا تنیش وی دنیش نچاشت کڑی وی د نوتفین علاکه چا جوړ کړی وا غوخي ټوکړه چا جوړ کړی وا د مور په خېټه کې اندامونه چا در کړیو ماشوم وی سره ولاس ټینګول نه شول ځوان در نه چا جوړ کړیو اته دې مرګ پورستا ضروریات چا پورا کول مصائب بدر نه چا دفقول نو دا غره تپوز د ټول ژوند دی اوس په دې پوه شوې چې دا اولی وای مر ربک د نش نشاشت کړي وي اته نه دا سړی چا جوړ کړو تا نه انسان چا جوړ کړو نو غره کې او سړی په ټول ژوندۍ کې ویلي چې او د نشنا الله اشت کړي زما ټول ضرورت الله پورا کوي زما ټول مشکلات الله دفع کوي اګه نه دې مشکلات د پاره در په در ګرځي اونې نه غواړي غټې نه غواړي قبر نه غواړي او د زړه د مخلوق سره تړلې ده نو دې نشي ویلې چې زما رب الله او فرمایا پنای غواړم پر رب د خلقو چټول خلق د نش نشت کړی وي او به حد کمال تر رسولي ملک الناس او مالک او بادشاہ د خلقو دے الہ الناس او معبود او حاجت روا د خلقو دے من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسه چون کی نال خناس چې اگر استو کیږي او پټیږي چې کله د الله ذکر واوري ګور شیطان چې کله یو مسلمان ذکر کوي نو دې رستو کیږي پټيږي وسوسې نه چي او کله غافل شي نو دې را متوجي کی نو هر حال کې الله دې او کې چې مونږ او تاسو ذکر کوو چې ذکر کوي بس دا اصله ده د شر د وسوسې چونکی نه الخناس چې دې پټيږي او رستو کیږي چې کله د الله ذکر واوري الذي دا غدي وسوس في صدور الناس چې وسوسې اچي پسینو د خلکو کې د خلکو پسینو کې وسوسې اچي من الجنه والناس برابر ادا کدا د پیرانو نه کده انسانانو نه مسله د شریعت دا او قران کې بار بار تیر شوا چې په انسانانو کېم شیطانان شتا او په پیریانو کېم شتا ذکر وی من الجنت والناس دا وسوسی چی اچھئی نو دا شیطان کد پیریانو ندے او کد انسانانو ندے ور انسانانو کیا غسوک دے چا دو جنگئی دا دو کوروانئی اسوک بے لارکئی دا اللہ دا کتاب و وحدانیت او دا اللہ دا حبیب دا سنتو نے اڑائی نو دا اگر چی انسان دے خودے دا اللہ پنیس پا شیاطینو کدے ادا علماء لیکري چې کمي او پکې خطرناک دي نو باز ویلي چې دا انسانانو والا خطرناک دي باز عالمان وای وای د پیریانو شیطان خو الله او اعوذ بالله وای او به تختی دا غته اعوذ بالله او زر پیری وظیفه کوم دي تختی نه نو اهل علم لیکري چې شیاطین الانس د شیاطین الجن سری دا د دین خطرناک دي ځکه هغه خو په اعوذ بالله تختی الله وی چې کله پوښې چې دی وسوسه چې فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ناغه تختی او دې نه تختی پاره نو الله دې وکړي چې مونږ الله خپل صحیح بندگانو کې راولي او په شیاطینو کې مرانه ولي ځکه شیاطین دا په انسانانو کې وی څوک نه جنگو څوک به لاري نکو دا الله د دین بارکه رکاوټ چاله جوړ نشو د دین چې څومره لارې دي حق لارې دي دا غي مونږ معاونین جوړ شو او پاغه خلکو کې عیبونا او نقصانات مونږ تاسو اون لټو ګور ماشا الله تاسو ټول وادو کوي چې د الله کتاب بس د کوي ها بھائی چا چا وعده د الله سوچت کوي ملائک بوز ګوره لیکي اسن لاس پکې اوچت نه کوي تاسو ګورو که قرآن شریف شورو کو ماشاء الله نو که جوان وی او دار از بیا راځي او ختم لرازي نو قرآن به مو ختم کړي کچا لفظي قرآن نه دی ویلې نو دا د خپل عالمانو سره یو ټکه شورو کوي کور کې شورو کوي خپل بیبي سره شورو کا خپل لور سره شورو کا خپل بچی سره شورو کا او کچا د قرآن شریف الفاظ ددي نو ترجمه د قران شروع کوي ټکی ټکی ترجمه کوي او دا به دا سیوی چې دا به تر مرګ پرې زینا اوای دا د ژوند یو وظیفه جوړ کړي چې تر سوز ژوندې نو کتاب الله ز دکړه بن پرې زم وعده مو ده بای تخپل عالمانو نو بد الله کتاب ز دکوي ځکه نن د فتنو دور د تاسو او مونږ ټول دا محسوسو چې د څه دور دی وای صحابه کرام و نبی علیہ السلام تا فرمایلی چې قربان د فتنو په دور کې به بچاو پسی نو د الله حبیب ورته دا کتاب ذکر کړي څوک چې دی کتاب سره وابسته ده داز د کای دا خی دا کتاب خی داز د کای نو الله به د فتنو نه بچ ساتي نو ان شاء الله دا تاسو وعده وکړه اے دا قران بس د کوي وګوره کچاله دا سي زئی لګ لګ دا سي په یاد باندې کوشش کوي یو یو آیات نن دې زده کو بل دې زده کو یو د زندګۍ یو حصہ د الله کتاب لور کوي چې مونږ به د الله دا کتاب زده کو عددی تلاوتم کوي ځکه د دنیا او د اخرت غټول خیرونه الله په دې کتاب کې خي نو کم سړی چې دی کتاب نه لره دی دی ګوره د ټولو خیرونو نه محروم دی دا د خیر او د برکاتو کتاب دی د دې تلاوت کوي د دې د زده کړې کوشش وکړي اګوره چې معنی زده کړي دی کې به تدبرم کوي سوچ به پکې کوي دا د سوچ او د تدبر کتاب دی نو د خپل عالمانو صاحبانو نه د قران د الفاظو د دې د معنا د زده کولو چې مونږ او تاسو زما عزت مند کوشش وکړو دا سی به ان شاء الله مونږ او تاسو کو او دا سی وکړي دا مبارک میاشت تاسو ګور الله څومره توفیق درکړي په دې سخت ګرمۍ کې روزي نیسي دا تاسو عملی ثبوت پیش کو چې الله ستاد حکم مطابق مونږ خپل حلال او بو روټی پرې خوښو دا رمضان غره د ژوند د تیرولو یو طریقه الله مونږ او تاسو لخی دې کې صدا د ژوند د تیرولو یو طریقه د مونږ او تاسو ته چې ګوره موږ د الله د حکم مطابق حلال شیم پرې خوښ شو، نو چې ته حلال روټۍ نه خورې د الله د حکم مطابق، نو د الله حکم دی چې بنده تر مرګ پورې به حرام نکې. ټول صحیح توبه او باسي جلا د عذابونه مصیبتونه زمونږ او تاسو نه لږ کی. پس صحیح توبه الہ العالمین گناهونه معاف کړي. ادا خپل روزي او تراویح ګره د خیر برکت دا سو ورځې پاتې دي. د دې شوګری کوشش وکړي، د تراویح کوشش وکړي، نوافل کوشش وکړي. ورکه پچا د میاشتې رشوا او دې د مغفرت قابل نشو، نو د الله حبیب د خیرو د لاندې بمرازي. دا ګره د مغفرت او د ګټ میاشتا چې موږ او تاسو په دې کې داسې کوشش وکړو چې الله زموږ او تاسو ټول ګناهونه معاف کړي، ټول په سچ توبه وباسي. هر چاته ګبره موږ ټول ګناهګار یو، عیبونو نه ډک یو، چې سړی ظاهر او باطن ته وګوري او ټول په سچ توبه وباسو. وګوره قسم مخ کې کړي چې فارغ پیمانه شو، اګه د بندګانو حقوق مزایا کړي، نو چې دا غېنه موږ او تاسو توبه وباسو. کزنانه ای کنارینه ای تیر چی سشوی چی پاغی منگو تا سخ پیمانشو. او آینده دا اللہ سردہ وادو کچ اللہ که کال پاتی دے، که لک پاتی دی، او که دیر پاتی دی، نو الہ العالمین منگ بستا دا حکم مطابق جون تی رو. پس بدی بان اکتفا کهو دا مرگری زمون طلبام لری لری دی واپس بزی، او دا لری لری نا مسلمانان دا قرآن شریف پا نسبت بان راغلی. ورد قرآن شریف د ختم نفس الله رب العزت دعاگانی قبلی، اسم درو جدارو الله دعاگانی قبلی. خود دعا آداب دی، نو دا اغا آدابو چی منگو تاسو ټول خیال و لحاظ و ساتو. یو خود دعا نمخ کی دا اللہ اسماء حسنا و صفات سڑے ذکر کی، او اغی پسی درو شریف ہوئی، او د دعا دابو کې دام دی وای د دعا نه مخ کې توبه او باسي سړې خو پسچا تخفل ګناهونو نه. بیا دعا داسې طریقې سره غواړي د لاس پورته کول د دعا په آدابو کې دی. اجه لاس پورته کوي نو دا ور سره بالکل په دماغو کې راولي چې الله د خپل حبیب په جبا وعده کړي، وای کم بنی آدم چې ما ته لاس وغوړي او الله ویدا خالی پریزم نو ما ته حیا رازی. کم جولای چې الله ته وګړی دا، نو الله ویدا چې زه خالی پریزم ما ته حیا رازی. بل احادیث پاک کې راغلی وی دعا د الله نه وګړی، وانتم موقنون بالاجابه، چې تاسو یقین وی چې الله به دا دعا قبلای. حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وی رب کریم وی انا عند ظن عبدی بی، بندہ چی زما بارک سو گمانی وی نو آغشان معامل ور سرکو میں کمونگ لاس پورتا کول مونگ وائیو قبل یزم نخوزو بغوارو، نو مونگ مخی نبت گمانی دا. کمونگ وائیو چی اگر چی مونگ دا عیبونو نڈکیو خو که زمونگ گناہگارو اللہ واو نوی، نو زمونگ دا پارخو بل در ور نشتا، نو دی یقین سره چې موږ تاسو سوال وکړو. بل ډېر مرګرو دعاګانو نه ویلي، هغه ټول موږ ته مخه لدی. ټول دنیا کې امت مسلمه در په در او پریشانو سره ده، نو چې هغه امت مسلمه موږ دعاګانو کې شو کو اغیب موږ رایات کو، اغیب موږ تاسو په دعاګانو کې رایات کو. الله یې زموږ تاسو دا دعاګانې پخپل رحم او کرم د قبولیت مقام ته ورسوي. اللهم انا نسألك باننا نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بان لك الحمد لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم نسالك. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین الہکم الہ واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا اله الا هو الحی القیوم اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اللهم انا ندعوک اللہ وندعوک الرحمن وندعوک البر الرحیم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا واحزاننا يا مليك يا مقتدر يا مليك يا مقتدر يا الله يا رحمن یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا

واراد ديننا واراد علماءنا واراد مساجدنا ومدارسنا وانفسنا واولادنا وحياءنا بسوء فاشغله بنفسه اللهم اجعل كيده في نحره اللهم اجعل تدبيره تدميره اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنيهم بما شئت اللهم اكفنيهم بما شئت رب اني مغلوب فانتصر رب اني مغلوب فانتصر الہ العالمین زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله د لری لری ندا ناری نا او زنانه روزه په خله راغلی او دې روزه کې څوک د ضایا الله لری کیږي نا دای دې زیت استاد دې عظیم شان کتاب په نسبت راغلی الله دې او موږ محتاج یو خاتمه مو الله په ایمان کې یا الله زمونږ خاتمه په ایمان کې یا رب کریمه کوم دې ازلی بدبخت لیکلیو نو مونږه نیک بخت لیکې او دا بدبختیا زمونږ ناروا نه کې محو او اثبات ستا پلاسو کې تا نه هیڅوک تپوس کولو ال نشتا یا رب کریمه مونږ ټولو ته سعادت راکې او د شقاوت نه مو ساته یا الله کوم دې ازلی بد نصیب او بدبخت لیکلیو مونگ لاسونا او جولئی در تغوڑولی او تا دور کولوا دکڑی اللہ دا شقاوت زمونگ نروان کے او دا دی پزے سعادتو لکے محوا و اثبات ستا پلاسو کے دے تا نہی سوک تا پوس کولوا لنشتا اللہ مونگ تا زمونگ دا ٹولو والدینو تا او زمونگ دا ٹولو اصول و فروع تا او زمونگ دا ٹولو مڑو جوندو تا او تمام امت مسلمہ حاضرین و غائبین تا واڑا اولوی گناہوں نہ معاف کی اللہ موږ د گناہونو پیټی روڑی او پدی امید راغلی او چې غفار او غفور اته د خپل کتاب سره گناہونه معاف کی د ختم قران نه پس الله دعاګانې قبله الله زموږ د ټولو واڑا اولوی گناہونه معاف کی الله ټولو کې زیات مونږ احتیاج هدایت ته لرو ستاره هدایت کتاب زمونږ مخې لا پروت ده ادا ټول میاش دې سپینګرو زنانو الٰه العالمین ولستو یا الله مونږ ټولو ته هدایت وکې یا الله مونږ ټولو ته هدایت وکې الٰه العالمین ظاهر او باطن عقاید او اعمال مد قران او سنت مطابق کې الله ظاهر او باطن عقائد او اعمال دا زمونږ د قران او سنت مطابق کې په پورا پورا دین مونږ ټولو ته د تلو توفیق راکې الله په پورا پورا دین مونږ ټولو ته د تلو توفیق راکې الله دا قران چې مخله پروت ته زمونږ د پاره حجت کې او په مونږه حجت مو جوړې الله دا د دین خدمات دا مونږ د پاره کې او په مونږه وبال مو جوړې یا رب کریمہ ستا حبیب ستا پیغام مونږ ترا رسول چې دا قران للی دی به پرز د قیامت شفیع راضی اقرا القران فانه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ الله دا کتاب زمونږ د فارم شفیع جوړ کی الله دا کتاب زمونږ د فارم شفیع جوړ کی الله ستا حبیب فرمایلی چه دا کتاب با دا مسلمانانو پس قبر تورزی ادا قبر والا با پریشان ای دے با قرآن با خیست شکل کی ورشی ندا قبر والا با ارتوی تسوکی نو قرآن با وی انا اللذی ازمعت نهارک و اسحرت لیلک زاو کتاب چه پتن دا جب با دی لستم خلا دی ٹولو دی سخت رو جکی د سار نتر بازی گر پوری دا کتاب ویلی اللہ دے طلباء و طالبات و شپیشو گی رکڑی او دے غریبانانو دو گھنٹے خوب دے رمضان شریف کے الله دې کتاب باندې د شوګری کړی الله دا کتاب په تند جبلسته دا مونږ ټول په سخاور تراولې الله دا کتاب مونږ ټول په سخاور تراولې الله دا کتاب مونږ ټول په قبر او خار تراولې الله استا حبیب فرمایلی چې مسلمانان د قبر نه راپورته شي نو سخت ګرمي وي خدا قرآن براشي او د دې نمخ کې بسوره بقره او آل عمران وي او د ویون کو پا سر د پاسه بلکد وریځ سور جوړ شي الله دا کتاب مونږ د پاره سور جوړ کې الله دا پدی دنیا قبر اخرت کې زمونږ د نجات ذریعہ جوړ کې او الله تر ستا زمونږ د عیبونو او د نقصاناتو د وجنې کتاب نه کټ کړی دیو تر اخر وسلګو دې کتاب نه کټ کې ما الله زمونږ د ګناهونو د وجنې کتاب نه مو کټ کې ما الله استاد کتاب مونږو دا ډېر لوی کتاب دی مونږ د دې د ویلو اهلو مونږ نه بده کې سور سور نقصانات شوي د غفلت د وجنا د خوب د وجنا زمونږ د طلبا او طالبات سار را سناستی دی بستړي شوي یا الله ک مونږ نسبه د وی شوي نو مونږ معافي غواړو استاد کتاب په حقونو کې چې مونږ نسکه به شوي یا رب کریمه مونږ ته معافي وکې او الله دا ټول راغلي نارینا او زنانا خپل کورونه پرېخیو خپل کارونه پرېخیو الله دې ټول سینې د قران د علوم د پاره پرانځي الله دا ټول د قران یو عملی نمونه جوړکه الله زمونږ په بدنونو اخلاق او زندګۍ ظاهر باطن کې الله قران ښکارکې او الله دې ټول ستړي تیری کړي الله مونږ د دین او ساتي چې تا په خپل کتاب کې ویلي چې عاملۃ الناسبا تسلا نارن حامیا وایي څ خلکو بزان ستړي کړي او سرد ستړي والی نه د جهنم اور ته وردن نشي یا الله مونږ د دین او ساتي عاملۃ الناسبا تسلا نارن حامیا الله مونږ استاد رحمت امیدونه ساتو ته مونږ سره د رحم د کرم د عفو معامله وکې الله مونږ سره د کرم د عفو او د رحم معامله وکې الله په ټوله دنیا کې چې امت د کمو مصائب او پریشانو سره ده او تا د غیبانه دعاګانو د قبولولو وعده کړي په کم ځای کې چې مسلمانان در په در دي پریشان دي یا الله ته د ټول امت پریشانی لري کې یا الله ته د ټول امت پریشانی لري کې الله ته د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکې الله د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکې یا رب کریم سمر بیماران دل تراغلی یا پکورونو اسپیتالونو کې پراته دي یا رب کریم استاد کتاب شفا ده او دا ممخله ده او ته د شفا ورکولو والے ټول بیمارانو ته شفا ورکه الله ټول بیمارانو ته شفا ورکه الله ټول بیمارانو ته شفا کامله عاجل ور نصیب کی یا الله د چا اولاد نشتا ستا خزانه ډکی دي نیکمل صالح اولاد ول ورکه الله د چا اولاد نشتا نیکمل صالح اولاد ول ورکه او کده چا اولاد وی الله د والدینو د سترګو یخواله جوړ کې الله د ټول امت مسلمه بشي عالمان حافظان کې او د ټول امت بشي د والدینو د سترګو یخواله کې الله بي ګناه بنديوان د بندر اخلاص کې الله بي ګناه بنديوان د بندر اخلاص کې د کوم مسلمانانو په منس کې دشمني طرف غنې دي الله تقدیر او قادر په دوستۍ بدلې کې الله د کوم مسلمانانو په منځ کې دشمني طرف غنې دي تقدیر او قادر الله په دوستۍ بدلې کې یا الله دې ټول کفار ته هدایت وکې دا استاد حبیب امت ته او استاد بندگان دي الله تید اور نه بچ کې دي ایمان توفیق ورکې او جنت والے جوړ کې او کدا سی کفار وی چې تا ازلی بدبخت لیکلی او دغه کفار او مسلمانانم پریشان کړي اده مسلمانانو د وینه او دا غی د حیا او د دین او کتاب سره لو بیٹو کی کای ا مسلمان ته پخپل کتاب عمل لشی کوله نو الله دا سے ازلی بدبخت کافر په اسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کی الله په اسمانی او عذابونو هلاک او تباہ کی یا رب کریم سو پس طریقی د دین حقا خدمت کای تدا خادمان د دین د دی په مال اولاد کې خیر او برکات واشه د دین حق چې سمره حق شوبی دي الله دا تر قیامت پورې برقرار ساتي دا مدارس دا مساجد دا مراکز د دین شعبې تر قیامت پورې قائم دائم ساتي الله د دین په شوبو کې چې کم خادمان لګیا دي مونږ او دای ټول کمزوري یو مونږ د افراط او تفریط نو ساتي الله مونږ د افراط او تفریط نو ساتي الله مونږ د دین په هر معاملات او شوبه کې د اعتدال د استقامت او د اخلاص په لار روان کې الله سمر قرضداري دي د قرض نه اخلاص کې الله قرضداري د قرض نه اخلاص کې او چا باندې د چا قرض ده الله د ته د ورکول توفیق ورکې الله د کوم مسلمانانو د رزق حلال اسباب شته تولا پاکی خیر او برکت واجے اللہ تولا پاکی خیر او برکت واجے دکم مسلمانانو اللہ اقتصادی پریشانی دی کارون نشتا یا کاروبار نے خیر برکت اچت شوے یا اللہ تور تدرس کے حلال دروازے کلاو کی اللہ تول امت مسلمہ تدرس کے حلال دروازے کلاو کی یا رب کریمہ منتستا دے بندگانو دے مختلف و پریشانو بارکی ویلی اللہ من خپل دے اے بنو نڈکیو استاد دی کتاب پا نسبت ویلی یا اللہ دا سمرچ ناستی او تا تے جولے غڑولی کناری ندی کزنا ندی یا اللہ تا حاجت روائے اتا پسوالو نو خوشا لے گی دا دے ٹھولو دا لا سنا دا خیر د دنیا او دا خیرت نڈکی الله سمرا حاجت ند چاوی یوم پکی نمگڑے مپریزے الله کدی نیدی او کدنیا ویدی الله ٹھول حاجت نے پورکی یا رب کریما دا چاپ کورونو کی سمرا ناری نا او زنانا اولاد دے دا غیبو نا دا حیا دا رشتے بندو بس ورتو کی دا چاپ کورونو کی بنا تاو بنین دی الله د غیب او د حیا د رښتې بندوبست ورته وکي یا رب کریم مونږ ټول د دنیا او د آخرت د شرمندګو نو ساتي دعا وغواړی چې د مدرسې د پاره سو کسباب جوړ شوي دا زه ور کړو کوم مسلمانانو د دې د آبادولو د پاره منډي والی او زموږ د دې طلباء او په هر رمضان او د رمضان نه بغیر خدمات کړي صد خاور دلان دی الله تور سره رحم او کرم معاملو کې الله غد دی دار او مدرسې خادمانو دې ته منډې ترډې والی زمون بازیرونه د دې رمضان نمخ کې وفات شول د دې مدرسې په تعمیر کې ډېرې منډې ترډې والی ډېرې منډې ترډې والی دی یا رب کریما ته دا غي قبرونه د نور او د مغفرت نډکې قبرونه د نور او د مغفرت نډکې او ربته د بچو په مال اولاد کې خیر او برکات واچه یا رب کریم زموږ دا ټول لنګر بازی مسلمانان مهنت کوي او چلایې دا تقریبا زموږ 500 پورې بناتو بنینو نو دله دې ټول رمضان کې بازی مرګرو منډي والی یا الله ته د دوی په مال اولاد کې خیر او برکت واچه یا الله استاد مل منو خدمت کړي او چت د چا قرض پزان نه پریږي د دې ول دنیا او آخرت کې الله اجر نو ورکي او الله سچ ورته مونږ ویلي هغه شان کار کړي او زموند دي طلبا وې داسې خدمت کړي چې داسې پکور کېم خدمت نکي چا ورته د شربت بندوبست کړي سوک ورته واوري را لېږي سوک ورته رو جماعت ته کجوري را لېږي سوک ورته دی ګونه پخای یا رب کریم سر زمون طلبا دی ټول کال دې دی طالبانو خدمتو کو پا دی زنانو کم بازی دا سی زنان دی چی اغی روج پا خلبانی پا دی 200 زنانو بانی دا عرص تقسیمی او خپل غریبانان رستو وی او تند خلی الله ته دای په عمرونو کې خیر او برکات واچي. الله دې ټولو په عمرونو کې خیر او برکات واچي. الله زموږ په دې ملک کې امن او امان راولې. الله په ټولو اسلامي ملکونو کې امن او امان راولې. زموږ د عمل کو ټولو اسلامي ملکونه الله د اندرونی بیرونی شرونو فسادونو نه الله په امن او امان ساتي. یا الله دا سمره حکمرانان دی په زړونو کې د رعیت بارک شفقت واچه او د دې ملک بارک خیرخواهی واچه. ورنستا پیغمبر فرمایلی د الله حبیب ویلی یا الله سوک چې زما د امت مشران وی او سختی ور سره کوي نو د الله حبیب وی الله تو ور سره سختی وکي او د الله حبیب وی چې سوک د مسلمانانو مشران وی او دوی سره نرمی کوي شفقت کوي نو الہ العالمین دا اللہ حبیب وی اللہ تور سر دا رحم او دا نرمی او دا شفقت معاملو کی اللہ زمون دا طول دا روجی تراویح بخپل دربار کی قبول او منظور کی. اللہم ارفعہ من درجتی اللہم ارفعہ من اللہم ارفعہ اللہم یسر لہم الاسفر اللهم اللهم ارفع اللهم انك اللهم اللهم اللهم انا نرجوك اللهم الذي يهدنا اللهم انا نرجوك في روحنا اللهم په اخر کې ګوره یو درخواست ده سکال مدینه منوره کې نو بچی می راته وي اگر فارم دعا وغواړي زمیده بچو سره تعلیمی پروګرام دي چې الله رب العزت ای په خپل تعلیمی سفرونو کې خپل مقاصد ته ورسوي. الله دا بچی زمونږ او د ټول امت مسلمه بچی چې کم دینی علمی سفرونه دي الله تی پخپل سفرونو کې انتها ته ورسه. آخر کې ټول طلباء او طالبات او عوام ته یو درخواست ده. علامه ابن جوزی رحم الله او مشهور داعی او زرګونو لکونو خلکو د د واعظ د وجنه ایمان روړې نو ای کله ناکله به واعظ کې دا وي چې اے خلکو زما واعظ خو اورئ خو که جنت لاړئ نو مام چرته جنت کې لټوي او ګورئ به نو که صحیح منکم نو دا اللہ پا حضور کی ما دا پارم سوالو کئی ٹھول مو دا پارم دا مغفرت دعا وغاڑی چی اللہ مخاتمہ پا ایمان کی اللہ دا خپل حبیب پا سنتو او دا خپل کتاب بان استقامت را نصیب کی اللہ حق را لحق کارا کی او منتدت لو توفیق را کی باطل را لباطل کارا کی او رب کریم داغی نمونگ تا اجتناب را نصیب کی. اللہ دا ٹھول امت پا منز کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولی. اللہ دا ٹھول امت پا منز کی جوڑ اتفاق و اتحاد راولی. اللہ دا ہر ظالم دا ظلم نمو پا خپل حفاظت کی اوساتی. اللہ دا ار شری دا شر نمو پا خپل حفاظت کی اوساتی. اللہ دا ہر کی نگر د کینه او د حسد نه مو په خپل حفاظت کې اوساته. بعضی بیماران ای دعا درخواست کړي الله تدی بیمارانو له شفا ورکي. د چا والدین بیمار دي د چا کورونو کې بیماری ده الله دا ټولی بیماری د دې ټولو ختم کړي. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا رب کریمہ پدی کتاب بت بندگان جنت توردن نکے. او استاد پیغمبر علیہ السلام فرمائیلی چې د قران عالم او قاری او حافظ تب ویلې کیږي چې لولا او بر ورخیجا ستا اخیره مرتبه دا بد اخیری آیات سره الله په خپل رحم او کرم مونږم پدی کې راولې. الله ته د قران د وجنه د ویونکو د زدکونکو والدینو ته تاجونه پسره. زموږ د ټولو والدینو ته الله تاجونه پسر کې. کم مردگان دی الله د رحم او کرم معامله ورسره کې. الله دا مدرسه او ټول مدارس دینیا تر قیامت جاری او ساری ساته. او د کوم مقاصد د پاره جوړ دي. یا الله غ مقاصد په دې کې پورا کړي. زموږ د مدرسې د تعمیر بازي ضرورت ته خاص کر زموږ د زنانو د ناشتې ځای کولاو دي. خود دې د او د سو د نور ضرورت زيونه تنگ دي. دعا وغواړي چې الله د غیبونو بندوبست وکړي. یا الله ته د غیبونو زموږ د بناتو د پارم دی او کولاو ځای بندوبست وکړي. د دغه بنیاد باندې مونږ سکال بازي زنانه واپس کې ای ته مونږ معذرتم پیش کو خو نور مونږه زنانه سمبالول نه شوي. یا رب کریم دای د پاره هر قسم فراخیو کې او د دې مدرسې ضرورت د ټولو مدارس دینیو ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پورا کې. الله دا ټول طلبا او طالبات با عملا عالمان جوړ کې. باران د پاره دعا وغواړي. الله د خیر بقدر ضرورت باران راووري. الله مونږ فقرايو او ته غني زمون ګناهونو ته مګوري. خپل رحم او کرم د خیر او د ضرورت په مقدار په مونږ باران راووري. الله دا څومره مسافر راغلي یا زمون طلبا او طالباتو سالمین غانمین کورونو ته واپس ورسه. الله روغ رمټ پسیت او عافیت الله کورونو ته ورسه. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديني ودنيايا واهلنا واموالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا واحفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعزمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وکنا عذاب النار. اللہم انا نسألوکا من خیر ما سالک منہ نبیوکا وحبیبوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادوکا الصالحون وعولیاؤکا المقربون ونعوذ بکا من شر ما استعاذ منہ نبیوکا وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحون واولیاؤک المقربون وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علی وسلم. اے دا اختر پر رضوانی دی دا کلا کلا لغبی دا یو اعلان واو رہی دی دے کدا سیدے چی دورہ دا قرآت شروع کی زمانا بچے مدینی منوری لراغلے نو کم دا قرآت شوکیان وی ناغی دا تجوید دورہ بشروع کی دا غبار تاریخ مونگ مکرر کڑے بل دے دا سیدے دی پلو گو رہی چی دی دے کہ ما شا اللہ زمون دا بنا تو مدرسہ دا نو کبنات چاو خواہشا راضی نو